Takođe, na raspolaganju vam je i web stranica www.twr-srbija.org na kojoj možete potražiti sve naše programe. Za večeras, poštovani slušalci, to bi bilo sve. Emisiju potpisuju spiker Božidar, ton majstor Nebojša i ja, vaša domaćica Eva. Do slušanja i laku noć. Slušajte Glas Rusije na srpskom jeziku. Slušajte nas na sljedećim talasnim dužinama. 49 metara na frekvenciji 6030 MHz. 194 metra na frekvenciji 1548 MHz.